Ahoj, vítejte na CNews.cz. Je tady další týden a s ním náš pravidelný podcast. Za mikrofonem vás znovu zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Nazdar Lukáši. A dneska máme 26. díl, to znamená, že už točíme půl roku. Je to docela neuvěřitelný, že nás to ještě takhle dlouho baví a hlavně, že vás to ještě takhle dlouho baví. A snad vás to bude bavit i nadále. Samozřejmě, ale pokud vás to nebaví, tak nějaký feedback vždycky oceníme, že jo? Rozhodně. A dneska bychom si chtěli povídat, to trošku jako vás zpětná odezva na vás. Vy nám pod články vytýkáte, že my nevěříme některým novým produktům a že pořád jako zvýhodňujeme nebo adorujeme Microsoft, Google, Apple a tady tyhle. A když přijde jako někdo novej, tak automaticky jako tak díváme se na něj skrz prsty. Tak dneska bychom si chtěli promluvit s Petrem o tom, proč tomu tak je, nebo jestli tomu takhle vůbec je a podobně. Tak já nevím, můžeš trošku začít asi? Tak já bych k tomu řekl předně to, že my se určitě nedíváme na nikoho skrz prsty. Každý pokus o konec něco podcastu. Novýho... Jo, konec podcastu. Každý pokus o něco novýho vždycky je jako přínosný z nějakého pohledu. Neznamená to ale, že my z toho budeme vždycky nadšený. Protože třeba to není zas až tak nový a tak dále a tak dále. Ale o co tady jde, hlavně my se většinou jako vyjádříme ve smyslu, to nemá šanci na úspěch. Možná je problém v tom, jak to podáme, protože my už se trošku tomu smějeme, možná, ale ve skutečnosti jde o to, že podle nás ty noví hráči to mají strašně těžký a šance na úspěch je u většiny z nich strašně malá. Speciálně teda asi se tady budeme bavit hlavně o nějakým ekosystému smartphonů a tam je jasný, že jakýkoliv nový operační systém je těžce znevýhodněný a šance, že se prosadí je asi tak 0,1% nebo tak něco, že jo. No hlavně, jak už několik let o tady těchto tématech píšeme, tak už nás jako nedokáže příliš nadchnout nějaká jako nová věc. A už prostě jsme tak trošku skeptičtí, protože víme, jak tady tyhle nové pokusy dopadají. A to je právě i případ tady u těch smartphonů, že pořád mluvíme o Androidu, iOS nebo Windows Phoneu. Ale když přijde jako někdo novej, tak prostě automaticky, jak ty si říkal, tak má problém v tom ekosystému. Je to teda takový jako šílený vlastně buzzword, který jako nerad používám, ale vlastně jako fakt líp to asi popsat nejde. Když si koupíte nový telefon, počítač, tablet, cokoliv, jako takovou tu jako vyšší elektroniku, tak ona už je nějak jako zapojená, propojená jako s ostatními systémy, s ostatními produkty a z téhle vazby už se jako těžko utíkat. Prostě jste uzavřený v takové bublině, ve které jsou jako spousta jako dalších, já nevím, uživatelů, spousta dalších produktů, služeb a podobně. Že pokud přijde jako něco nového, tak o tady tyhle všechny ty vazby přejdete. Ať je to prostě ten software, ať jsou to vlastně nějaký jako, já nevím, třeba komunikační služby, jo, cokoliv, tak prostě tady tohle je mimo tu bublinu a to je problém. Narážím třeba na, já nevím, Firefox OS, nebo tady tyhle systémy, který se snaží o něco nového, jsou jakoby nový, ale jako koncový uživatel prostě nemám důvod je vůbec používat, protože oni to vydávají jako smartphone, ale nejsou tam ty chytrý funkce, které já bych očekával, tedy ty služby a ty aplikace, které já už znám jako odinut. A v tom je jako problém. A pokud to budu prodávat za plnou cenu, za jakou koupím prostě ten telefon, který jako tyhle ten ekosystém vlastní jako propracovaný má, tak jako proč bych kupoval Firefox OS nebo nějaký telefon s Firefox OS a nebo prostě ten, jak jsme se třeba v minulém týdnu bavili o té firmě Yola finský, tak fakt jako není důvod, proč tady tohle, no proč se tady tímhle jako zabývat a proč jako provětrávat peněženku tady těmahle věcma. Právě, nedává v podstatě smysl si takové věci koupit. Budou vám tam za prvý chybět ty aplikace a druhý problém, který si myslím, že je, že ty systémy nejsou dostatečně odlišný. Jo, když přišel Windows Phone, tak ten byl výrazně odlišný než jiný systémy a ty živý dlaždice třeba jsou důvod, proč ho některý lidi mají rádi. Jo. Ale prostě když najdeš přijde... se po každý důvod, jak tady propašovat ty dlaždice živý. Ne, já vím, že to vypadá jako nějaký záměr, ale není. Ale jde o to, že jiný systémy, drtivá většina, všechny systémy, co přicházejí a odcházejí, tak jsou stejný. Mají ikony, mají nějaký launcher, který je dole na spodu obrazovky, pak si můžeš přidávat na plochu nějaký widgety, nějaký ikony. Funguje to úplně stejně. Jo, teď můžem říct, já nevím, třeba, že ten Sailfish OS nebo takový nějaký systémy, že třeba mají inovativní ovládání, že třeba jako víc využívají gesta. Je to pravda? Ale z pohledu koncového uživatele tohle nehraje roli. Ten člověk to nevidí, když si jde ten telefon koupit. A proto ho tyhle ty funkce, které jsou zajímavé třeba pro nás, a to si myslím, že jsme nikdy nespochybňovali, tak ten koncový uživatel, většinový, ten masový spotřebitel si to nekoupí. A ty funkce nezachrání ten telefon od toho, že tam třeba nebudou ty aplikace. To prostě nelze obejít. A když minule vlastně jsme se tady bavili o tom Sailfish OS od Joli, který teda dělají bývalí inženýři z Nokia, tak my ne, že bychom se úplně jako posmívali tomu systému, myslím si, že je tam pár slibných konceptů, ale jako když prostě nějaký ten člověk z Joli říká, že tady vyrůstá třetí ekosystém, tak jako nevyrůstá. Podívejte se třeba na Windows Phone, je to třetí platforma, největší momentálně. Ale pořád hrozně malá. A jako tady bych teda chtěl říct ještě, teď zase začnu odbíhat od věci, od kterých jsem odběhl, abych mohl odběhnout ještě někam jinam. Vem si, Windows Phone se prodá ročně, já si myslím kolem, ježiš, teď teda nechci kecat, já nevím, 40 milionů telefonů, nebo možná 40 tak, milionů Lumii, no. Takhle nějak to dělá. No. A svým způsobem 40 milionů Lumii ročně, to není zas tak malý číslo, ne? To není zas tak bezvýznamný ekosystém. Prostě říct o 40 milionech lidech, že to je bezvýznamný počet, to přece nejde. A přesto, i po těch mnoha letech, kdy teda nějaký telefony s Windows Phone se prodávají a kdy ty aplikace vznikají, tak furt všichni na tuhle platformu jakoby nadávají v tom, že tam nejsou aplikace a furt říkají, tohle to je malá platforma a nezajímá mě. A Microsoft prostě se svou marketingovou mašinérií neuvěřitelnou nedokázal prostě jakoby tohleto změnit. A je to pravda, jako já ten systém používám, tak to vím. Ano, nejsou tam úplně všechny aplikace. Pořád ještě po těch mnoha letech se najdou aplikace, které vám tam budou chybět, pokud přejdete třeba z Androidu nebo iOS, což jsou dva suverénně největší ekosystémy mobilní. A teď jsem musel použít Lukášovo oblíbené slovo. Nejde jenom o ty aplikace, třeba jako ty jako sociální sítě a tady tyhle jako v úvozovkách blbosti, ale třeba i ty praktické věci jako bankovní aplikace. Jo, například už teďka se to sice jako rozšiřuje, ale pořád třeba, já nevím, mBank, AirBank a tady tyhle jako ty nový malý banky, tak tam ještě pořád aplikace nemají a pro ty ostatní, nebo pro Android a iOS už mají a to jako, vidím to jako problém trošku. Ty, a tak to já jsem doufám neříkal teďka, jako že sociální aplikace. Ne, jako, ale to se takhle jako často zmiňuje, že tam prostě jako dlouho chyběl Instagram a takové jako věci. No hele, situace je taková, že pro Windows Phone existují, zrovna to bankovnictví si myslím, že je hodně velká tragédie. Tady vlastně to podporuje ČSOB a AirBank. Mám pocit, že tato banka nebo banky mají... Ne, AirBank ještě není, ale nějaký tam jsou, ale prostě ty, které já třeba zrovna nepoužívám. Sorry, já jsem řekl AirBank, já jsem myslel Airu, tak. Což je vlastně jakoby ČSOB, že jo. Doufám, že to teď nemíchám nějak, nebo nepletu, ale prostě to jsou všudy dvě asi aplikace od bank a prostě jinak nejsou. No a kvůli vlastně stejnému problému letos narazil Amazon, který vydal taky svůj první smartphone. A taky vlastně za sebou má obrovskou firmu a obrovský e-shop a všechno prostě to jako měl ty dispozice pro to, aby vytvořil jako úspěšný produkt, ale víme, jak to dopadlo. Prodal vlastně asi jako desítky tisíc kusů a jako je to velká tragédie a mluví se o tom, že možná jako uvedou druhou generaci, ale ta první vlastně už jako z toho se nevysekají. Bylo to drahý, nemělo to nic navíc, to je to důležitý a vlastně to je všechno. Jako každý nový produkt definují nějaký jako hlavně ta cena, to je jako důležitá, design a to, co to umí nebo co to obsahuje. A prostě pokud to nemá jako vyvážený nebo pokud jako tam není něco, co by jako výrazně vybočovalo, třeba i tou cenou, jo, pokud by prostě by to byl jako produkt, který jako vypadá jako všechny ostatní a umí to, co ostatní, ale pokud by byl výrazně levnější, tak už je to prostě zajímavý. Ale ve chvíli, kdy někdo jako ta Jola teda uvede nový telefon, který vlastně vypadá jak Android, nemá ty jeho funkce a stojí stejně. Tyho, nevidím důvod, proč tohle kupovat. Konec. Ale není to jenom o těch telefonech, jo. Máš to i třeba v nějakých službách. Dlouho se mluvilo o tom, že tady jako Česko je závislý na nějakým ICQ a podobně, že nemají tady šanci se prosadit ostatní věci a jako dneska třeba ICQ zemřelo, vyrostl místo toho nějaký Facebook nebo nějaký jiný služby. Já bych jenom si teďka přerušil na vteřinku. ICQ přežívá někde hodně, jako hodně, přežívá, hodně no, ale v temným koutě v nejtemnějším lese. Já osobně, i když jsem na tom byl ne jako závislý, ale jako hodně jsem to používal, tak myslím, že jsem to jako neměl už jako několik měsíců, možná jako let zapnutý vůbec. No. A jde o to, že někdo vytvoří jako novou síť revoluční, vlastně, nebo má tam nějaký nový funkce, co nikde nejsou jinde, ale zase jako není důvod, proč na to přicházet, když tam vlastně nejsou ti lidi, se kterým by ses tam mohl bavit. Není jako, proč bys tohle jako používal, když tam jsou prostě tam nějaká jako maličká funkce jako navíc, ale když tam nejsou lidi, tak nebudeš přecházet. Nedávno jsem vlastně psal na CNews o nový sociální síti, která se jmenuje CU, mělo by se teda číst CU, která jako vypadá úplně jako Facebook nebo Google+, nebo tady tyhle jako sociální sítě, umí v podstatě to samý a tím, čím oni se chtěli jako odlišit, protože vědí, že jsou úplně stejní jak to ostatní, jako nemá důvod jako zastírat, tak je ten, že dávají uživatelům vydělat. Jo, ty, když tam si pozveš ty přátelé, něco sdílíš a čím víc to sdílíš, tak ty tam prostě dostáváš nějaký jako peníze, jsou to teda jako hrozně malý částky, jako centy, americký jako centy, a až prostě jednou vybereš $100, tak ty si to můžeš jako nechat vypsat ček a prostě ty peníze dostaneš. A ani přes tohle, že oni vlastně jako ti dávají jako vydělat, nebo ty tam můžeš jako s nima dělit o ty příjmy z reklamy, tak pořád si myslím, že to je síť, která jako nemá šanci vůbec přežít. Protože pořád je ten Facebook a ty peníze jako nehrajou tam podle mě tak velkou roli. No a když nehrajou roli peníze, tak samozřejmě nemůže hrát roli ani to, že nejste Facebook. Vzpomeňme třeba na Diasporu, která myslím si, že ještě taky někde přežívá, ale taky ty uživatele prostě neoslovila. To taky funguje, abychom to trošku objasnili, tak to byl taky prostě Facebook, ale výhodnej v tom, že to byla otevřená síť a kdokoliv si mohl vzít ty jako zdrojáky, který jako pohánějí tu síť a zprovozní to na vlastním serveru. Funguje to podobně, jako máte třeba komunikační síť postavenou na tom protokolu XMPP, to jsou ty sítě Jabber, nebo u nás třeba je populární jako Jabim, a taky tam prostě kdokoliv se může postavit server a navzájem lidi z těch serverů můžou komunikovat s lidmi z ostatních serverů. Je to prostě decentralizované, není to prostě stejný jako třeba na tom jakoby ICQ, který měl prostě jeden centrální server, který vedl evidenci všech těch uživatelů, ale tady prostě jeden server vypadne, vy se můžete prostě přesunout někam jinam. Jo. Je to prostě otevřený, transparentní, ale jako není důvod to prostě používat. Přitom teda z principu je to hrozně sympatický, že jo, tenhle ten přístup. Ale rozhodně, jako ale jako máš tady Facebook, kde máš jako více než miliardu uživatelů a ti lidi už nebudou přesouvat se jinam, dokud prostě jim ta síť jako nenabídne fakt jako něco úplně nějaký jako nový jinačí zážitek. A což myslím, že už dneska jako fakt nejde. Pamatuješ si na takovýto video Google Blackmail? Dělal to College Humor. Jestli jste to video neviděli, tak si ho určitě dohledejte. Počkej, něco takového, nedělal to Microsoft náhodou? Takovýho ne, Google video. Blackmail, to byl humor od College Humoru. Microsoft ten dělal to video s tím Gmail manem. Jo. Ale to Google Blackmail, tam to jakoby končí slovy, nebo jedna z posledních věc tam zní, že je to něco jako, že vlastně Google Plus je něco, tam se dělali srandu z Google Plus, teda bych měl říct, jo, teďka. Tak jako z toho, že to nikdo nějak nepoužívá, že to Google všem nutí. A právě jako, že to Google Plus je něco jako Facebook. Počkej, teď jsem to skonil úplně celou tu pointu. No prostě vtip je v tom, že v tom byl vtip, že si dělali srandu, že jako Facebook je tak se vším propojený a všichni tam prostě jsou. Že i když to nesnášíš, tak tam stejně seš a používáš to, že jo. A to je teda jako ta myšlenka. Podle mě základní jako je předpoklad k tomu, aby třeba někdo nahradil Facebook je, že musí přijít s produktem, který ti nabídne výrazně lepší uživatelský zážitek. Ale je tam jako ta věc, že lidi by museli být s tím Facebookem nespokojený, ale já si ve skutečnosti myslím, že lidi zas tak nespokojený nejsou. Ta síť prostě nějakým způsobem funguje. Já si třeba nemůžu stěžovat na to, že by tam byly výpadky nebo něco. A jako ti nespokojení jsou nejhlasitější. Jo. Pokud někdo má fakt rád Facebook, tak to nevyžvaňuje všude. Prostě používá to, neřeší to, ale prostě kdo to nemá rád, nebo kdo to nepoužívá, tak na to nejvíc nadává a je nejvíce slyšet. Jo, ale věřím, že prostě tam miliarda lidí prostě to jako má ráda, používá to, neřeší to, že to je vlastně, že ti to krade soukromí a kdo si co si, ale vlastně ten zbytek vlastně nějakých jako pár milionů lidí, tak vlastně to budou hejtovat pořád, ale proti té miliardě spokojených, to je úplně jako prd. Přesně, jako představ si lajkovi vysvětlovat, proč by neměl používat Facebook a měl by přejít třeba, já nevím, na diasporu, jo, nebo na něco, na něco takovýho. Právě ten Facebook je jako dobrý, nevysvětlíš mu to. Dobrý příklad toho, jak postupně vybudovat ten ekosystém, na kterém se staneš závislým. Jo, původně to byla prostě nějaká sociální síť prostě pro univerzity, jo, nakonec se to prostě rozšířilo mezi jako běžnou veřejnost, teď to používá ta miliarda lidí. A hlavně máš to všude, máš to prostě, já nevím, v chytrých hodinkách, máš to v mobilu, v tabletu, v počítači, všude prostě na tebe koukají prostě nějaký tlačítka na webech, prostě o Facebooku se všude mluví. A z toho už se jako nevymaní, že jo? To už prostě jako nedokážu si představit, že tady ještě vznikne něco jako lepšího. Přesně tak, ono v minulosti, když jsi měl jediný produkt, tak se dalo jako relativně snadno přejít na jiný, ale je to tak, jak říkáš, dneska je všechno propojený. A je to hodně vidět prostě i na těch vlastně mobilech. Když používáš Android, pravděpodobně používáš i služby od Google. Neříkám, že tam to je nutný, ale víceméně ten Google tě k tomu přímo či nepřímo tlačí. A je pravděpodobný, že ty teda jsi jakoby natolik propojený s těma službama od Google, používáš Gmail, já nevím, ty hangouty, jo, dokumenty, že prostě nepřejdeš nikam jinam, protože to pro tebe v zásadě nedává smysl, protože ty tam jsi kvůli tomu celému ekosystému. Že? To samý Apple, on ty uživatele tak těsně sváže v tom svém ekosystému, protože ono to samozřejmě zvlášť u toho Apple všechno tak hezky dohromady funguje, že jak už jsme tady mnohokrát řekli, že prostě pro tebe je hrozně těžký vystoupit. No u Apple je těžký vystoupit, tam nemáš ty alternativy nebo nemůžeš prostě se jednoduše přesunout jinde, ale třeba u toho Androidu, jak mluvíš, tak tam prostě můžeš jako v pohodě přejít na ten iPhone nebo na ten iPad nebo na tyhle iOS, protože i když jsi závislý na Google, tak Google jako věnuje velkou péči prostě tomu iOS. Jo, nepřeneseš tam aplikace, to ne, ale prostě budeš tam mít ty hangouty, budeš tam mít Gmail, budeš tam mít jasně nějaký ty hudební služby a podobně, to tam jako bude úplně bez problémů. Jasný, ale jako chápeš, co se tady snažím říct, jo? Třetí mobilní platforma a třetí gigant, Microsoft. Máš tady prostě Windows Phone, tak je dost třeba pravděpodobný, že budeš používat zase ty Microsoftí služby. Vlastně Google, že jo, třeba na podporu Windows Phoneu hrozně kašlal, já jsem si ale chtěl nechat telefon s Windows Phoneem, až jsem se jednoho dne naštval a migroval jsem poštu z Gmailu na Outlook.com. Jo, a teď zase jsem prostě chycený v tom Microsoftím systému. Ve chvíli, kdy mě zase Microsoft začne štvát, tak bude pro mě zase znova těžký utíct. Takže máš tady vlastně tři velké mobilní platformy, z nich teda dobře, Windows Phone je furt hrozně malej, ale tři velké mobilní platformy, tři velké firmy, které tě svazují ve svém ekosystému. A tady fakt není prostor pro nějakého dalšího hráče. Dokonce ani ten Windows Phone pořád nevíme, jestli přežije. Ale jako není to na těch mobilech, jo. Já třeba i na desktopu. Já prostě jak nějakých, já nevím, prostě 20 let nebo tolik ne, používám Windows. Já už jako nedokážu se plně prostě switchnout na tu jinačí platformu, i kdybych chtěl. Už tam prostě mám nakoupený ty aplikace, už jsem prostě na to zvyklý. Mám tam třeba Steam, kde mám prostě asi nějakou stovku her, a který jako bych nevyužil někde jinde a prostě tady tuhle minulost jako nemůžu, mohl bych, ale nemůžu nebo nechci ji hodit jako za sebe. No konec konců, proč bys to dělal, že jo, jakoby... Nemám jako důvod, jo, prostě už jsme se o tom bavili nedávno, prostě Linux prostě je jako fajn, uznávám jej, ale jako nemá pro mě tu jako přidanou hodnotu. To samý prostě nemám jako důvod přecházet na Maca, i když prostě jsou tam věci, které by se mi líbily nebo které se mi třeba líbí na tom Linuxu, ale není jich tolik, aby mi to prostě donutilo přejít z těch Windows. Není to samé, jako když si koupíš nový auto třeba. Koupíš si nový auto, může to být úplně neznámá značka, kterou prostě předevčírem prostě tam někde v nějaký čínský garáži založili, vytvoří nový auto, ale ty víš, že to auto si koupíš a budeš s tím moc jezdit po tady našich všudech nebo po všech jako cestách na světě, bude to prostě mít úplně asi stejný jako ovládání plus minus, bude se to lišit nějakým designem, cenou, ale pořád to prostě bude kompatibilní jako se vším, jo, co už používáš. Nebo když si koupíš prostě třeba, já nevím, sluchátka k mobilu nebo prostě nějaký sluchátka, tak ty si koupíš sluchátka, ale nejseš jako závislý, sluchátka nejsou součástí ekosystému žádného. Prostě ty můžeš že sluchátka jedny používat prostě kdekoliv. A prostě to není to problém. Ale čím prostě ta elektronika nebo tady tyhle věci jsou jako chytřejší nebo víc prostě propojený tím internetem nebo tady těmahle věcma, tím hůř se z toho utíká a tím větší prostě budou mít problémy firmy, které se chtějí jako, které chtějí vytvořit nový ten ekosystém. Jo, přesně tak. A vem si, že jo, teďka je docela velký pojem internet věcí a on to ještě bude velký pojem v následujících letech, v následující dekádě, to bude sakra velká věc. A tam se to všechno ještě umocní, o čem jsme se tady bavili, tady prostě budou nějaký ekosystémy A ale jako tady pořád, fakt... tady, to je prostě oblast, kde ještě pořád můžou vznikat jako nový firmy, kde, který jako můžou vytvořit úplně něco novýho. Ale to je přesně ono. Ty, tady jsi na začátku vývoje nějakýho, dejme tomu, a tady nějaká firma teď momentálně má šanci do toho proniknout, dokud to začíná, ale jakmile to bude rozjetý a všichni budou používat, prostě miliardy uživatelů de facto budou používat nějaký jeden ekosystém, tak už z něj neutečou. A ono je, jak se zbavil s těma Windowsama, tam mimochodem si myslím, že právě hezká ta paralela, jak jsem mluvil předtím, že jako zase ty Windowsy se dali hodně dohromady a fungují, dá se říct, velmi dobře. Není to takový, jako že by to furt padalo jako v těch 90. letech. Takže jako tím spíš ty dneska nemáš důvod utíkat. Kdyby dneska Windowsy byly furt nestabilní a nebyl na ně spolech, tak prostě chtě nechtě, je jako s lehkým srdcem opustíš, i když tam máš třeba nějaký aplikace, ale jo, jakoby nemáš opravdu už ten důvod. Jo, mimochodem, teďka Outučko vypouštělo nějakou statistiku, no teďka už to asi 2 týdny, a tam vyplulo na povrch, že 18 nebo 19% uživatelů té sítě, nebo 18% uživatelů smartphonů v té síti používá Symbian. To ano, ale jako ta čísla pořád jako klesají. Jo. To jo, ale ten chápeš Symbian to. Tam prostě, já nevím, třeba před 2 lety nebo před 3 lety tam měl vlastně nějakých jako 60-70% a teď to pořád jako postupně klesá a jenom to vlastně dokazuje, že jako lidi nebo ti prostě, co jsou u autů, tak jako nemusí používat ty smartphony, jako nemají jako důvod asi to měnit, nebo nevím, jak bych tohle interpretoval. No, podle mě to znamená, že jako Česko je jako ve vývoji pomalejší než některé jiné země. Mě to dost překvapilo, protože vem si, rok 2014, nebo vlastně končí rok 2014 a furt jako tady máš skoro 20% Symbianu, to je, si myslím, hrozně velký číslo. Vem si, kdy se přestali vyrábět jako ty telefony se Symbianem. No, oni to mají statistiku provozu v těch svých jako datových sítích, že oni dneska vlastně dávají ten internet jako skoro ke všemu, tak lidi vlastně mají nějaký starší telefony, vlastně si možná ani jako neuvědomují, že tam nějaký internet mají a vlastně jako je velká pravděpodobnost, že si koupili nějakou Nokia a že mají prostě třeba náhodou ten Symbian. Jako nevím, no, ale klesá to, což jako je pozitivní zpráva. Ještě, aby to stoupalo, jako. To bych hodně koukal, kdyby to stoupalo. No pořád mají větší podíl v síti autů starý Symbiany než iPhony. Jo. Což jako je jako hodně divný. Androidy už teda vedou jako s přehledem, ale že prostě jsou silnější než iPhony, to jako je docela pecka. Ale tak já myslím, že iOS nebo iPhony u nás mají trochu jiný postavení než třeba v té Americe, že jo? Přece jenom v té Americe se to hlavně prodává. Hlavně je jinakší levně postavení u těch operátorů, protože u nás operátoři nenabízejí stejný výhodný nebo stejně jako dotovaný telefony jak v Americe. Tam to koupíš jako mnohem levněji, ale dnes tady u našich operátorů to koupíš v podstatě za plnou cenu. No, to jsem právě akorát chtěl budeš říct. Akorát vlastně na splátky, bezúročný splátky, což jako... No. Já osobně teda jako nevím, jak jsme se už jako k téhle debatě dostali, ale jako já osobně nevidím důvod, proč si telefon u operátora kupovat. Ale vůbec jako... Takhle, když bys to chtěl, že na ty splátky, tak jako, že ti to dají na bezúroční splátky, tak to třeba pro někoho může být lákadlo. No ne? Asi ale... jo, no. Já nejsem zvyklý splácet. Ale no jasně, já taky ne, ale jinak asi taky nevidím moc důvodů. Jako tam to funguje spíš o tom, že k tomu operátorovi jdou nakupovat lidi, kteří se třeba možná moc nevyznají v těch telefonech a nechají si něco doporučit a kam jinam by šli, že jo, prostě jsou u operátora, tak si tam koupit telefon, no. To už ale přitíkáme do basketbalu. Mimochodem teďka jsem si tady našel čísla od T-Mobile a já bych přísahal, že oni je skopírovali od Outučka, protože to jsou úplně ty stejné čísla. Android nějakých 65%, Symbian 19, iPhone 9, Windows Phone 5, BlackBerry 2. No tak abychom to teda nějak zhrnuli, tak jako výsledkem naší debaty asi je, že prosadit se dneska jako na počítačích s něčím novým je hodně velký problém. Počítače nebo tady tahle chytrá elektronika je prostě takhle propojená, že dostat se do tady toho s něčím jako novým v podstatě nejde. Můžeš se dostat do ekosystému a dělat něco pro ten ekosystém, ale vytvořit jako nový ekosystém, novou bublinu, ne. Vůbec. Mohla by to být nová bublina, která se týká úplně jinačího oboru, ale ne ta, která prostě konkuruje už nějaký jinačí velký bublině. To musíte být Apple a být revoluční a uvést na trh třeba telefon, který totálně... Ale pořád říkáš ty telefony, nejde jenom o ty telefony. Prostě. No já vím, že nejde jenom o ty telefony, ale já prostě jsem tak jako závislý na nich, že jo, držím se toho. Takže pro naše posluchače a čtenáře máme takový vzkaz, že my dopředu neodsuzujeme všechny nové jako produkty nebo nové služby, ale Jsme skeptičtí. Jsme tak jako zdravě skeptičtí, protože víme, že jako je malá šance pro to, aby uspěli. Bylo by fajn, kdyby tady vznikaly nový konkurence, ale vlastně víme, že takhle to úplně přesně nefunguje. Ono v posledních pár letech umřelo strašně moc operačních systémů. Já teda zase jako teď tíhnu k těm smartphonům, ale to je podle mě docela dobrý příklad. Vem si, zmizel WebOS, zmizela nějaká ta Bada, zmizel... To je dobrý příklad, zrovna Bada na Badě, nebo po Badě měl přijít ten Tizen, nebo Tizen, vlastně to vyslovujou, Samsung, už loni, nebo bylo to letos, prostě hrozně dlouho. No, nejdřív loni a pak letos. Jo, představili telefon, to už možná bude rok, ale oni ho ještě pořád neprodávají, ten telefon. Pořád jako váha, jestli to má jako vydat pryč. Oni ho měli někde ukazovat v Rusku, pardon. V Rusku se měl nějak prodávat, ale myslím, že se ještě jako nakonec neprodával. A nakonec to nějak snad úplně odpískali a teď ten Tizen nasadili do chytrých hodinek, kde si myslím, že, jako, že mají šanci a že vůbec jako ty chytrý hodinky tam ještě se může jako vytvořit ten nový ekosystém, i když budou mít problém vzhledem tomu, jak je třeba těsně propojený Android a Android Wear, nebo ty hodinky Watch od Apple a jeho iPhone. Ale pořád v těch chytrých hodinkách se dá jako vymyslet něco nového. No ale ten telefon s tím Tizenem fakt jako rok to odkládá a už to jako moc nevypadá, no. Ne, oni to měli ukazovat na nějaký vývojářský akci v Rusku a na poslední chvíli to odpískali a to jako... A byl stejný problém jako třeba s tím Amazonem. Oni představili telefon, který vypadal jako třeba ten s Androidem. Jo. Prostě tam byl taky nějaký ten touchvis, takže to v ten systém nebo to prostředí vypadalo jako s Androidem. Ten telefon taky vypadal prostě jak nějaký jako Galaxy S něco. Určitě by to mělo asi i stejnou cenu, ale prostě nebyl by tam... Ten ekosystém, bylo by tam prostě nějaký úplně jináčí aplikace, úplně jináčí služby a člověk by si to koupil s viděnou, že tam prostě to bude stejný jako ostatní telefony, ale ono to vlastně není stejný jako ostatní telefony. Někdo nám tady vytýkal, že podle nás třeba iPhone je špatný. Není to pravda, podle nás iPhone není špatný. Je to jenom jakoby jeden z těch příkladů ještě zase dalšího problému, o kterém jsme asi dneska ani moc úplně nemluvili. Ty telefony nás nemají čím překvapit. Ty telefony jsou furt stejný. iPhone je furt stejný. Akorát letos to bylo jiný. Jeho jediná v podstatě velká největší inovace bylo to, že se zvětšil. Ale to jsme za prvý věděli, čekali a za druhý. To není nic revolučního. Velký telefony už jsou tady dlouho. A to, že ten iPhone nedělá nic revolučního a jestli je dobrý, to jsou dvě rozdílné věci. Tady jsem jenom chtěl říct. Možná jako to někdy vypadá jako, že my kritizujeme za to, že to není inovativní, že nás to nudí, ale to ještě z toho nedělá špatný produkt, jako iPhone si myslím, že dá se říct špička, dosáhnul nějakého určitého vrcholu a pro nějakou skupinu uživatelů je to de facto dokonalý zařízení, který prostě už se nemá moc kam rozvíjet, ale prostě to, co dělá, dělá velmi dobře. A to já nespochybnuju, no my to tady nespochybnujeme určitě. A s tím vývojem budou mít čím dál větší problém už. To je vlastně pozorovat dnes i na vlastně ostatních značkách, kdy nový generace už jako nepřinášejí tolik jako nových věcí oproti té předchozí, že jako málo kdy má jako význam třeba kupovat si tu novou generaci a nakoupit si tu levnější výprodejovou starší. Jo, a třeba letos, kudy chodím, tak doporučuji iPhone 5S, protože si myslím, že pro jako mnoho lidí to bude jako lepší telefon než třeba ta 6. Je levnější, je menší, skladnější do kapsy a hlavně jako nechybí mu nic podstatného oproti té 6, která jako je drahší a větší a tak. Jo, přesně tak. A Apple se dostane prostě do stavu a fakt teďka si nedokážu úplně představit třeba, co představí jako v iPhoneu 6S nebo 7, nebo co to vlastně budou mít potom. Přidají další funkce, bude to rychlejší, ale jako ale... ten telefon už je dneska tak dobrý, že fakt jako nevím. Ale jako on už ani ten výkon právě neroste, že stalo se u smartphonů velmi rychle to, co se stalo u těch počítačů. Ten výkon roste, tam ten výkon roste, pořád ty čísla jsou vyšší, ale ten ale výkon už znova tak jako tak příliš nepotřebuješ. Už to není tak skokový, že jo? A opravdu... na ty telefonní funkce nebo na takový ty věci ti to jako stačí v pohodě a na to, aby ty, jo, ten výkon tam třeba potřebuješ kvůli nějakým hrám, ale ty hry jako vypadají líp, ale pořád jako vylepšovat smartfon, aby tam jako na tom líp vypadaly hry, to se mi jako úplně nezdá, jo. Prostě na ty hry jsou specializované zařízení a ten telefon vždycky bude jenom nějaký jako sekundární vlastně stroj na hraní. Pokud se někdo kupuje smartfon za 20 000 kvůli tomu, aby tam na tom hrál jako hry, tak nevím. No to ne, to je jenom jedna z těch funkcí. Takže Takže to dneska ukončíme, co? Takže to ukončíme, no. Nebudeme to zbytečně natahovat, protože tady bychom zase začali vytahovat jiný témata, který s tím souvisí jenom úzce a to je asi zbytečný, aby jsme přetíkali do toho basketbalu, jak jsem říkal. Takže... Tak ty s tím svým basketbalem pořád. No, budeme rádi, když nám zanecháte zpětnou vazbu třeba v komentářích a třeba napíšete, nebo do mailu, nebo na sociální sítě, co byste chtěli, abychom probrali třeba v nějakých dalších dílech. Budou teďka Vánoce, takže to můžeme mít takový jako odlehčenější možná, tak budeme rádi, když se s námi jako podělíte o nějaký vaše nápady a tipy. Ale radši pište do mailu, protože tam si můžeme vytvořit filtr, který to bude automaticky mazat, že jo, ty zprávy. To ticho. Ne, fakt pište, jako. Nebudem to mazat. Tak se mějte a příští týden zdar. Čau.